الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. یہ سورہ احزاب کی 64 اور 65 نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو یعنی جہنم کو تیار کیا ہے، جس جہنم میں وہ کافر لوگ ہمیشہ رہیں گے. ان کافروں کو کوئی حمایت کرنے والا، طرفداری کرنے والا اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ملے گا. اس آیت میں کافروں کے برے انجام کا ذکر ہے جو اللہ تعالی کو مانتے نہیں ہیں، توحید یعنی ایک اللہ کو ماننا، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. اس کے بغیر تو کوئی آدمی نجات پا ہی نہیں سکتا. اللہ کو ایک ماننا جس کو ہم توحید کہتے ہیں، اگر یہ توحید ہوگی تو آخرت میں مرنے کے بعد آدمی کو جنت ملے گی، اور وہ آدمی جہنم کی آگ سے بچ سکے گا. ایک مسلمان اگر گناہ بھی کرتا ہے تو گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے جتنے جتنے گناہ اتنی مدت کے لیے وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. جب اس کے گناہ سب جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو اللہ کو ایک ماننے کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. لیکن جو آدمی کافر ہے، اللہ کو ایک مانتا ہی نہیں ہے، اس کو کسی حال میں جہنم سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں ملے گا، ہمیشہ اس کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. اس لیے اللہ نے ہم کو ہمارا عقیدہ توحید والا عطا فرمایا، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ جن کے پاس یہ توحید نہیں ہے، جو ایک اللہ کو نہیں مانتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اللہ کی رحمت ان کو نہیں ملے گی، اور اللہ کی رحمت نہیں ملے گی تو وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، جہنم میں رہیں گے. اور ایسے کافروں کے واسطے ایسی جہنم ہوگی کہ جہاں کوئی ان کی فیور کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی طرفداری کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. آج دنیا میں کوئی آدمی بڑی سے بڑی مصیبت میں پھنس جاوے تو کوئی اس کی فیور کرنے والا، طرفداری کرنے والا کھڑا ہو جاتا ہے، مدد کرنے والا بھی کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن جہنم میں جن کافروں کو ڈالا جائے گا تو وہاں ان کافروں کی کوئی فیور نہیں کرے گا، کوئی ان کی طرفداری نہیں کرے گا، کوئی ان کی مدد بھی نہیں کرے گا، ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلائے جائیں گے، جلتے رہیں گے. دوزخ اور جہنم مرنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں کسی کو موت نہیں آئے گی. جیسے جنت میں کسی کو موت نہیں آئے گی، ایسے جہنم میں کسی کو موت آئے گی نہیں. اس لیے کہ موت ہی نہیں رہے گی. روایات میں آتا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ گئے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ موت کو ایک جانور کی شکل میں لائیں گے. اللہ جس چیز کو جیسی چاہے ویسی شکل دے سکتے ہیں. تو یہ جو موت ہے، اس موت کو اللہ ایک جانور کی شکل میں لائیں گے، اور جنت اور جہنم کے بیچ میں اس موت کو اللہ تعالیٰ ذبح کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ جب وہ موت ذبح ہو جائے گی، موت قتل کر دی جائے گی، تو اب کسی کو موت آنے والی نہیں۔ جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ جنت میں، اور جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ جہنم میں۔ جہنمی لوگ سزا بھگتیں گے، تکلیف برداشت کریں گے، لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ ایسی بری حالت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا انا یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا۔ جس دن کے، یعنی دوزخ میں ڈالے جانے کے دن، ان کے چہروں کو، یعنی کافروں کے چہروں کو، آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، ادھر ادھر پھرایا جائے گا، اور وہ کافر لوگ کہیں گے اے کاش، افسوس، ہم نے اللہ کی بات مان لی ہوتی اور اللہ کے رسول کو بھی ہم نے مان لیا ہوتا تو کیا آج اس جہنم سے ہم کو چھٹکارا مل جاتا۔ کہ اللہ ان کافروں کو دوزخ میں ڈالیں گے۔ کیسے؟ آپ نے روٹی کو دیکھا ہوگا، ہماری عورتیں روٹی کو اچھی طریقے سے پکانے کے لیے توے پر پہلے یوں رکھتی ہے، پھر اس کو پلٹتی ہے، پھر پلٹتی ہے، پھر پلٹتی ہے، یہاں تک کہ وہ روٹی پوری گرمی میں سیک کر کے تیار ہو جائے۔ جو لوگ آگ کے کوئلے جلا کر کے اس پر تندوری چکن بناتے، وہ بھی ایک وقت تک، 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ ایک طرف رکھتے ہیں، پھر اس کو پلٹ دیتے ہیں اور پلٹ کر کے اس کو لال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ حفاظت میں رکھے، یہ آیت یہ بتلا رہی ہے کہ جس طرح ایک مرغی کی ٹانگ کو دنیا میں آگ پر ادھر ادھر پلٹا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کو، مشرکوں کو دوزخ کی آگ میں ادھر ادھر پلٹیں گے۔ ان کے چہروں کو، ان کے منہ کو اللہ آگ میں ادھر پلٹیں گے، کبھی ادھر پلٹیں گے، کبھی ادھر پلٹیں گے، تاکہ کوئی حصہ ایسا نہ رہے کہ جو آگ میں لال نہ ہو جائے۔ پورا منہ، پورا چہرہ، پورے پورا وہ انسان آگ میں لال ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو پلٹ پلٹ کریں گے، کبھی ادھر پلٹیں گے، کبھی ادھر پلٹیں گے، عجیب آگ ہوگی۔ جب ایسی آگ میں کافروں کو ادھر ادھر گھمایا جائے گا تو وہ کافر کیا کہیں گے؟ بہت افسوس ہے ہم کو، بڑا افسوس ہے ہم کو، ہم نے دنیا میں اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی۔ اگر ہم اللہ کی بات کو مانتے، اللہ کے رسول کی بات کو مانتے، تو آج ہم کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا مل جاتا، نجات مل جاتی، ہم بچ جاتے، لیکن ہم نے دنیا میں اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، تو آج ہم کو جہنم میں ایسا ڈالا گیا کہ چھٹی نہیں، اسی جہنم میں ہے، کبھی ادھر پھرایا جاتا ہے، کبھی ادھر پھرایا جاتا ہے، عجیب تکلیف ہو گئی۔ اللہ اپنے کرم سے جہنم کی تکلیف سے ہماری حفاظت فرمائے، تمام ایمان والوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ماں باپ اور گھر والوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَا۔ کافر لوگ کہیں گے کہ اللہ ہمارے پروردگار، ہم نے دنیا میں اپنے سرداروں کی بات مانی تھی، اپنے لیڈروں کی بات مانی تھی، اور ان سرداروں نے، ان لیڈروں نے ہم کو صحیح راستے سے بھٹکا دیا تھا، دور کر دیا تھا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہوگی کہ جب یہ کافر لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو اللہ سے یہ کہیں گے کہ اللہ، دنیا میں جو ہمارے لیڈر لوگ تھے، سردار لوگ تھے، وہ ہم کو آ کے کہتے تھے چلو شرک کرو، چلو کفر کرو، گناہ کرو، برائی کرو، اللہ کی نافرمانی کرو، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو، ان لیڈروں نے، بڑوں نے آ کے کہا اور ہم نے مان لیا۔ ان لیڈروں نے ہم کو جہنم میں ڈلوایا ہے، یہ ہمارے بڑے لیڈر لوگ، وہ ہم کو دنیا میں گمراہ کرنے کا، بھٹکانے کا کام کرتے تھے۔ اللہ سے فریاد کریں گے، میرے بھائیو، اللہ نے ہم کو بھی تو عقل دی ہے نا، کوئی آ کے ہم کو کہے کہ ایسا کر لو تو ہمیں کر لینے کا نہیں، اللہ نے عقل سمجھ دی ہے، قرآن دیا ہے، حضور کی پاک حدیث ہم کو دی ہے، کوئی کچھ بھی کہے ہم دیکھیں گے کہ اس کی بات اچھی ہے یا غلط ہے، قرآن کے قرآن کی بات ہے، نبی کی بات ہے، یا کوئی اور گندی بات ہے، ہم دیکھیں گے اس کی بات کو۔ ایسے ہی کوئی کہے اور ہم مان لیں، یہ نہیں ہوگا۔ شریعت میں قانون ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اس میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو ہم وہاں کسی کی بات مانیں گے نہیں۔ کہ اس نے کہا نہیں، اللہ کی نافرمانی ہم نہیں مانیں گے۔ ہماری بیوی ہم کو کہتی ہے کہ داڑھی منڈواؤ، داڑھی کترواؤ، تو ہم بیوی کی بات نہیں مانیں گے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اب جہاں اللہ کا حکم، وہاں کسی کی بات نہیں ماننے گی۔ شوہر کہتا ہے بیوی کو کہ برقع مت پہن، پردہ مت کر، تو بیوی شوہر کی بات نہیں مانے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہے. جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں کوئی کسی کی بات مانے گا نہیں. اللہ سب سے بڑے. سیٹ کے وے کے نماز نہیں پڑھنے کی، تو وہ سیٹ سیٹ نہیں جو نماز پڑھنے سے نہ کہے، چونکہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، ہم اس کی بات مانیں گے نہیں. تو اللہ کی بات مانیں گے، اور جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں ہم کسی کی بات مانیں گے نہیں. تو یہ کافر مشرک نافرمان سب اللہ کو فریاد کریں گے کہ اللہ یہ ہمارے لیڈر لوگ تھے، یہ ہمارے بڑے لوگ تھے، یہ ہم کو غلط راستے پہ لے جاتے تھے، گندے راستے پہ لے جاتے تھے، برائی کے راستے پہ لے جاتے تھے. اللہ ایسے لیڈروں سے ہماری حفاظت فرمائے. ایسے بہت کھڑے ہو جاتے ہیں دنیا میں، ایسا کرو ویسا کرو فلانا کرو، حالانکہ شریعت کے خلاف ہے. تو ایسے لیڈروں کی بات جو شریعت کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف ہو، ایسے لیڈروں کی بات ماننے کی نہیں، اٹھا کے سیدھی ردی کے ٹوکری میں ڈال دینے کی ڈسٹبین میں. تو اب یہ کافر لوگ قیامت کے دن اللہ سے ایک بات کہیں گے، خاص بات کیا کہیں گے؟ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. یہ کافر کہیں گے کہ اے اللہ ان سرداروں کو، ہمارے ان لیڈروں کو جنہوں نے ہم کو راستے سے گمراہ کیا تھا، آپ ان کو ڈبل عذاب دو، ان کے اوپر آپ ڈبل عذاب کرو، اور ان کے اوپر آپ بڑی لعنت بھیجو، بڑی لعنت ان پر کرو. یہ آدمی کا حال بھی بڑا عجیب ہے کہ جہنم میں لیڈر صاحب بھی ہے اور پبلک بھی ہے، سردار بھی ہے، ان کے جھنڈے کے نیچے چلنے والے بھی ہے، سب ایک جگہ جہنم میں ساتھ ہے. چونکہ لیڈر صاحب نے کہا اور تم نے مان لیا، جاؤ سب جہنم میں. اور سب سے بڑا لیڈر گمراہی کا شیطان، وہ بھی وہاں ساتھ میں جہنم میں ہوگا. تو اب پبلک کیا کہے گی؟ لوگوں لوگ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ یہ جو ہمارے لیڈر صاحب ہے نا، یہ لیڈر صاحب ہم کو تو جہنم میں لائے، یہ ہم کو دنیا میں گندے راستے پہ لے گئے تھے. ایسے محلوں میں بھی ایک آدھ دو ٹوپچی ہوتے، وہ سب کو بھٹکانے کا کام کرتے، گمراہ کرنے کا کام کرتے. تو وہ بڑے بھی اور ان کے ماننے والے بھی سب ساتھ میں دوزخ میں ہوں گے. تو پبلک عام لوگ اللہ سے کہیں گے، اللہ ان لیڈروں کو ڈبل عذاب، یہ ہم کو دوزخ میں لائے. ایک تو خود انہوں نے گناہ کا کام کیا، اور دوسرا ہم کو گناہ کے راستے پہ لے گئے، اس لیے ان پر ڈبل عذاب آنا چاہیے. آج لیڈری کا بہت شوق ہے نا دنیا میں، بہت سو کو شوق ہوتا ہے لیڈری کرنے کا. تو سنو، تمہاری پبلک، تمہارے ہاتھ کے نیچے کے لوگ قیامت کے دن اللہ کو کہیں گے اے اللہ ہمارے لیڈر صاحب کو ڈبل ڈبل عذاب دو، یہ ہم کو گمراہ کرتے تھے، یہ ہم کو جہنم میں لے جاتے تھے، یہ ہم کو گندے راستے پہ لے جاتے تھے. ایسی باتیں کریں گے. اور قرآن میں دوسری جگہ پر ہے کہ یہ لیڈر لوگ اپنی پبلک سے کہیں گے کہ ہم تم کو زبردستی تھوڑے لے جاتے تھے، ہمارا کام تو اتنا تھا کہ ہم تم کو بتاتے تھے کہ چلو چوپاٹی پہ مزہ آئے گا، ہم تو اتنا ہی کرتے تھے, چلو ڈمس میں مزہ آئے گا, ہم تو اتنا کہتے تھے, ہم تم کو پکڑ پکڑ کے زبردستی کھینچ کھینچ کے تھوڑے لے جاتے تھے, ہم تو تم کو بتاتے تھے وہاں اچھی ٹاکیز ہے, اس ٹاکیز میں اچھی فلم آئی ہے, ہم تو اتنا بتاتے تھے, ہم تم کو پکڑ پکڑ کے اندر تھوڑے لے جاتے تھے, اسی لیے تم ہمارے لیے ڈبل عذاب مت مانگو, تمہارے لیے بھی عذاب ہمارے لیے بھی, اپنے سب عذاب میں برابر برابر, کوئی کسی کے لیے ڈبل عذاب کی دعا نہیں کرے, یہ لیڈر لوگ پبلک سے کہیں گے. تو وہاں جہنم میں جا کے لیڈروں کی اور ان کی پبلک کی آپس میں تو میں نے چلے گی برابر برابر جھگڑے چلیں گے. اس لیے میرے بھائیوں, کبھی کسی گناہ اور برائی کے کام میں لیڈری مت کرو, اللہ کی نافرمانی میں لیڈری مت کرو, ورنہ یہ چیز جہنم میں بہت بری ہوگی, بہت بری ہوگی. ہاں اچھے کام میں لیڈری کرو, کیا آ رہے تھے چلنے بھائی مسجد چل, نماز پڑھنے چل, بھائی رمضان آئی زکات دے دے چل دے دے, پانچ پچاس نمازی کے امیر بن گئے, کہا اپنے محلے میں مسجد نہیں ہے چلو میں امیر اپنے چندہ کرتے مسجد بناتے نماز چالو ہو جائے گی. بہت اچھی چیز ہے, جو نیک کام ہے اچھے کام ہے بھلائی کے کام ہے اس میں لیڈری کرو, لیکن گناہ کے کام میں لیڈری مت کرو, آخرت میں اس کا وبال بہت خطرناک ہے. اللہ ایسی بری لیڈری سے ہماری حفاظت فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اے ایمان والو, تم ایسے مت ہو جاؤ. کیسے مت ہو جاؤ؟ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا, اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بنائی ہوئی باتوں سے بری کر دیا, اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کی نظر میں بڑے مرتبے والے آدمی تھے. یہ بات آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی, لیکن سنانا ہے ہم کو, اللہ ہم کو سنانا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی لوگ تھے. ان یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, اپنے زمانے کے نبی پر, قسم قسم کے بہتان لگائے, بہت سارے بہتان لگائے. موسیٰ نعوذ باللہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. یہ یہودیوں کی بہت بڑی بے ادبی تھی, گستاخی تھی, کہ اپنے پیغمبر کو اپنے نبی کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا, اور نبی کے اوپر بری بری باتیں کرنے لگے کہ نبی ایسے ہیں پیغمبر ایسے ہیں. اس میں سے جو الزام جو تہمت جو بوتانے جو لگائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام, اسی طرح ستاتے بھی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, بہت ستایا یہودیوں نے. آپ آسمان گئے تور پہاڑ پہ, پہلے کیا کہا, اے موسیٰ ہمارے لیے اللہ کی کوئی کتاب لاؤ تو ہم اس پر عمل کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے تور پہاڑ پر چلا لگایا, چالیس دن رہے تور پہاڑ پہ، اللہ نے تورات کتاب دی تھی، موسیٰ تورات لے جاؤ، اس میں ہم نے لکھ دیا ہے کیسے زندگی گزارنے کی، کیا کرنے کا کیا نہیں کرنے کا ہم نے لکھ دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام جو لے کے آئے تو یہودیوں نے ماننے سے انکار کر دیا، موسیٰ ہم نہیں مانتے. پہلے خود کہا کہ لے کے آؤ، لے کے آئے تو کہتے ہم نہیں مانتے. ستایا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کے نبی کو بہت ستایا، بہت پریشان کیا. ایک مرفوع روایت میں ایک عجیب بات آئی، بنو اسرائیل کی عادت یہ تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی، یہودیوں کی، کہ وہ ننگے ننگے نہاتے تھے، کھلے ننگے ننگے وہ نہاوے، شرم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، پردہ حیا شرم کوئی چیز نہیں. اور آج دنیا میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اللہ حفاظت میں رکھے ہم لوگوں کو. بہت سارے بیچ ہوتے ہیں دنیا میں، نڈسٹ بیچ کہتے ہیں اس کو، وہاں صرف ننگے لوگ پڑے رہتے ہیں، ہم نظر بھی نہیں بچا سکتے وہاں پر، ایسی بے حیائیاں ہوتی ہیں، بے شرمیاں ہوتی ہیں. یہ کہتے ہیں سونامی آیا سونامی آیا سونامی آیا، ایسے ہی تھوڑا آتا ہے سونامی، سمندر کے کناروں کے اوپر مرد ننگے ہیں، عورتیں ننگی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، کھلم کھلا زنا ہو رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے. ایسے ہی سونامی نہیں آتے سمندر میں، سمندر کے کناروں پر کھلم کھلا گناہ کے کام ہوتے ہیں. گویا ہم سونامی کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ عذاب بھیجے، گناہ ہم کرتے کھلم کھلے. ایک جگہ کے متعلق ہم کو معلوم ہے، ایک عربی میگزین میں آیا تھا کہ سمندر میں زلزلہ آیا، بڑا سونامی آیا. کہاں کیا ہو رہا تھا؟ کہ مرد اور عورت شراب پی کے ناچنے والے تھے سمندر کے کنارے کے اوپر، اور اللہ بچاوے اللہ بچاوے اللہ بچاوے. قرآن کے اوراق، قرآن کے صفحات انہوں نے جہاں ناچنا تھا وہاں بچھائے، ناچنے کی جگہ پر قرآن کے اوراق بچھائے، صفحات بچھائے قرآن کے، اور پھر کہنے لگے کہ آج رات اسپیشل ڈانس ہوگا اس قرآن کے صفحے کے اوپر، اوراق کے اوپر. اللہ کی کتاب کی، قرآن کی، قرآن پاک کی ایسی کھلم کھلی بے ادبی ہو تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا، جلال نہیں آئے گا اللہ کو. پھر سونامی آتے ہیں، طوفان آتے ہیں. یہ جو گناہ ہو رہے ہیں سمندروں کے کناروں کے اوپر، بے حیائیاں ہو رہی ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں جمع ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے وہاں، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے. تو کہا یہودیوں کی عادت یہ تھی کہ وہ ننگے ناتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے اور چھپا کے ناتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے اتارے، اور اس میں یہ احتمال ہے کہ جتنا حصہ سطر کا ہے اتنا حصہ چھپ جاوے باقی بدن کھلا ہوا رہے. اس طرح آپ نے نانا شروع کیا. ایسے ہی روزانہ نہاتے تھے موسیٰ علیہ السلام. تو یہودیوں نے بات شروع کر دی. کیا بات کی؟ کہ موسیٰ تو اس لیے چھپ کے نہاتے ہیں کہ ان کے بدن کے اوپر کوئی بیماری ہے. اگر وہ سب کے سامنے اوپن نہ ہوئے تو ان کی بیماری لوگوں کے سامنے کھل جا رہے ہے نا. ایک تو گناہ کرنا, پھر گناہ کے اوپر دادا گیری کرنا, کہ خود تو اپن کھلے نہاتے ہیں اور اللہ کے نبی چھپ کے نہاتے ہیں. تو بات کیا چلائی کہ ان کے بدن پر کوئی بیماری ہے, کوڑ ہو گیا ہے, کوڑ کی بیماری ہوئی ہے. اس واسطے یہ چھپ کے نہاتے ہیں, ان کو شرم آتی ہے کہ کوئی میرا کوڑ دیکھ لے گا, میری بیماری دیکھ لے گا. یہ الزام لگائے, تہمت لگائی اللہ کے نبی کے اوپر, پیغمبر کے اوپر, اس لیے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو, پیغمبروں کو جسمانی طور پر بدن کے اعتبار سے بھی بہت اچھا رکھتے ہیں, پاک صاف رکھتے ہیں. کوئی نبی دنیا میں لولا, لنگڑا, بیرا, کانا, اندھا ایسا نہیں آیا. کوئی نبی ایسا نہیں. تمام نبی ماشاءاللہ تندرست, سلامت, خوبصورت, نورانی, تاکہ ہر ایک ان سے محبت کرے. اگر نبی بیرا ہو, کانا ہو, اندھا ہو, لولا ہو, لنگڑا ہو, تو لوگ کیا کہیں ایسے اندھے کی بات ماننے کی, کانے کی بات ماننے کی, لولے کی بات ماننے کی. نہیں, ہم ایسے کی بات نہیں مانتے. اس لیے اللہ نبیوں کو بہت اچھا بناتے تھے. لیکن انہوں نے تہمت لگائی موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ کے بدن پر کوئی بیماری ہو گئی ہے کوڑ جیسی, اس کے لیے وہ چھپ چھپ کے نہاتے ہیں, ہمارے سامنے نہیں آتے کہ بیماری ڈکلیئر ہو جائے. اللہ تعالی نے آپ کو عزت دی. کوئی نبی پر, کسی بھی نبی پر تہمت لگاؤ تو اللہ تعالیٰ اس تہمت کو باقی نہیں رکھتے, اللہ نبی کا اعلان کر دیتے کہ میرے نبی پاک ہے. آپ نے سورہ یوسف میں سنا تھا نا کہ مسز زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگائی کہ یوسف نے غلط ہاتھ اٹھایا میرے اوپر, یوسف نے میرے ساتھ گندے کام کا ارادہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو پاک بتلا دیا کہ میرے یوسف گندے نہیں ہیں, یہ عورتیں گندی ہیں. اللہ نے ایک چھوٹے بچے کو زبان عطا فرما دی اور وہ چھوٹے بچے نے اعلان کر دیا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین. اعلان کروایا اللہ نے, ایک دودھ پیتے بچے کو بولتا کر دیا اللہ نے اور اعلان ہو گیا کہ یوسف پاک ہے اور یہ عورتیں غلطی پر ہیں. حضرت مریم پر تہمت لگی, اللہ کی نیک بندی تھی, اللہ نے ان کو بھی پاک ہونے کا اعلان کر دیا. تو اللہ کے نیک بندے نبیوں پر تہمت لگتی ہے, اللہ ان کو پاک فرما دیتے ہیں کہ میرا نبی پاک ہے, تم جھوٹے لوگ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے بیٹھے, زائد کپڑے اتار کے, یہ امکان ہے, ضروری کپڑے رہنے دیے. بہت سے اللہ کے ولی ہیں کہ وہ ناتے وقت بھی ننگے نہیں ہوتے, کم سے کم ناف سے گھٹنے تک لنگی باندھ لیتے ہیں پھر ناتے ہیں, چاہے باتھ روم میں ناتے ہو لیکن اتنا حصہ چھپا کے ناتے ہیں, پورا ننگا ہونے میں شرم آتی ہے. تو اب کپڑے اتارے, نانے بیٹھے, جب نا کے فارغ ہو گئے تو اپنے کپڑے پہننے گئے, تو جس پتھر کے اوپر کپڑے رکھے ہوئے تھے وہ پتھر آٹومیٹک دوڑنے لگا. اللہ کی قدرت, ایک پتھر کو اللہ نے دوڑتا کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں لکڑی ہے اور پتھر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, کہتے پتھر ٹھہر, میرے کپڑے لا. تو کہاں میرے کپڑے لے کے بھاگ رہا ہے, آواز دے رہے ہیں, سوبی حجر سوبی حجر سوبی حجر سوبی حجر, ابے پتھر میرے کپڑے لا, تو بھاگ رہا ہے. آپ لکڑی لے کے دوڑ رہے ہیں پتھر کے پیچھے, پتھر آگے, موسیٰ علیہ السلام پیچھے. اب جہاں بنی اسرائیل یہودی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں جا کے پتھر رکا, وہاں تک رکا ہی نہیں. اب سب یہودیوں نے دیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام کی باڈی کو, اوپر کے حصے کو, دوسرے نیچے کے, بالکل نیچے پیر گھٹنے کے نیچے. کہ موسیٰ کی باڈی پر تو کوئی بیماری ہے ہی نہیں, موسیٰ تو تندرست ہے. اور ہم آج تک یہ کہتے تھے کہ موسیٰ کی باڈی پر جو ہے دبے ہو گئے, سفید دبے لگ گئے ہیں, کوڑ کی بیماری ہو گئی, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے جلدی جلدی کپڑے پہن لیے, اور یہودی لوگ ذلیل ہو گئے, رسوا ہو گئے, جو اللہ کے نبی پہ تہمت لگاتے تھے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر. موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے پہن لیے, پھر غصہ ہے کہ میرے کپڑے لے کے تو بھاگا تھا نا, اس لیے لکڑی لے کر کے سپاٹے مارے پتھر کو موسیٰ علیہ السلام نے, اور آپ کی لکڑی کے نشان پڑ گئے پتھر کے اوپر, تین نشان یا چار نشان یا پانچ نشانی پتھر کے اوپر پڑ گئے. آپ کہیں گے کہ پتھر میں تو جان ہوتی نہیں, اس کو کیوں مارا؟ کون کہتا ہے پتھر میں جان نہیں ہوتی, پتھر میں بھی جان ہے. قرآن سے ثابت ہے کہ ان پتھروں میں بھی اللہ نے جان رکھی ہے لیکن ہم کو پتہ نہیں چلتا. قرآن میں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, بعض پتھر ایسے ہیں کہ اس میں سے پانی نکلتا ہے. یہ پتھر کی روح ہے, یہ جان ہے پتھر. بعض پتھر اللہ سے ڈر ڈر کے نیچے گرتے ہیں, اللہ کے ڈر سے نیچے گرتے ہیں, جیسے ہم اللہ کے ڈر سے زمین پہ گرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں, ایسے پتھر بھی اللہ کے ڈر سے گرتے ہیں. اور بہت پتھر ہے دنیا میں, اس میں سے آنسو نکلتے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے ایسے پتھروں کو. بعض پتھر ایسے ہیں کہ اس میں سے بہت قیمتی چیزیں نکل کے پتھر پر لگ جاتی ہے, اور وہ اتنی قیمتی ہوتی ہے, اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ بڑی بڑی بیماریوں کی وہ دوا ہوتی ہے. یہ ہماری یہاں قریب میں یا ہوا ڈان کے جنگلوں میں بھی بعض جگہ ایسے پتھر ہے کہ جن پتھروں کے اندر سے کوئی چیز نکلتی ہے باریک باریک پاؤڈر جیسی, اور وہ اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ یہ درد وغیرہ کی بیماریوں میں اس کو شہد کے ساتھ چاٹتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے باس پتھر ہے ہماچل پردیش کے اندر کہ ان پتھروں میں سے پھل نکلتے ہیں. ہماری یہ سورت کی جماعتیں اس علاقے میں کام کر کے آئے, انہوں نے خود یہ باتیں دیکھی وہاں. ہم کو تو معلوم ہی تھا وہاں ہماچل پردیش میں ایک دو مدرسے ہیں, وہاں ہمارا جانا آنا ہے. جماعت کے ساتھیوں نے بھی بس, اور وہ پھل جو نکلتا ہے پتھر میں سے وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے, اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ انڈیا میں تو کون اس کو خریدے, امریکہ کینیڈا فورن ایکسپورٹ ہو جاتا ہے, دواؤں میں استعمال ہوتا ہے, اتنا قیمتی وہ پتھر ہوتا ہے. اور یہ جس کو اردو میں سلاجیت کہتے ہیں, سیلا جیت جس کو گجراتی میں ہندی میں کہتے ہیں سیلا جیت, اصلی سیلا جیت, یہ جو بناوٹی ادھر ادھر دکھتا ہے وہ نہیں. یہ تولا ہوتا ہے, وہ تولے کے بھاؤ پر بکتا ہے سیلا جیت, اصلی سیلا جیت. یہ سیلا جیت کیا ہوتا ہے, ہمالی کے اندر باس پتھر ایسے ہیں کہ ان پتھروں میں سے یہ سیلا جیت نکلتا ہے. ان سب چیزوں سے معلوم ہوا کہ پتھروں میں بھی زندگی ہے, اللہ نے اس میں بھی زندگی رکھی ہے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ میں پتھر کے کنکر لیے, کنکر لیے اپنے ہاتھ میں, تو ان پتھروں نے کیا کہا, اللہ نے ان پتھروں کو زبان دے دی, کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک رسول اللہ. ان پتھروں نے, کنکر نے حضور کے ہاتھ میں آ کر کے خود پڑھنا شروع کیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اسی کو شاعر نے کہا نے, کنکریاں دے جس کی گواہی, کنکریاں دے جس کی گواہی, وہ ہے میرے کملی والے آقا. تو حضور کے ہاتھ مبارک میں کنکریوں نے اللہ کا ذکر کیا, اللہ کی تسبیح پڑھی. وہاں محدثین لکھتے ہیں کہ تمام پتھر تمام کنکر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں, لیکن حضور کا معجزہ یہ تھا کہ حضور کے ہاتھ میں آ کر کے جب ان پتھروں نے کلمہ پڑھا تو سب کو سنائی دیا, سب کو سننے کو ملا. یہ ہے معجزہ. معلوم ہوا کہ پتھر کے اندر بھی اللہ نے جان رکھی ہے, اللہ نے زندگی رکھی ہے. اللہ فرماتے وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيحًا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے یہاں بڑے مرتبے والے تھے, ان کا مرتبہ بہت اونچا تھا. اللہ سے جو دعا مانگتے تھے اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتے. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کچی نہیں, بہت بڑی بڑی مانگ لی اللہ سے. جب اللہ دعا قبول کرے تو کچی کیوں مانگے, بڑی بڑی دعائیں مانگ لی موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے. کیسی کیسی مانگی, اس دنیا کی ورلڈ کی ہسٹری میں کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے ایسی دعا نہیں مانگی جیسی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے مانگی. کوئی بھائی دنیا کی ہسٹری میں آج تک ایسا نہیں ہوا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگی. کیسی دعا مانگی, میں اور آپ اپنے بھائی کے لیے مانگے تو کیا مانگے, اللہ میرے بھائی کو بھی بنگلہ دے, میرے بھائی کو بھی بزنس میں سیٹ کر دے, اے اللہ میرے بھائی کی بھی شادی ہو جائے, اے اللہ میرے بھائی کو بھی حاجی بنا دے، بہت بہت تو اے اللہ میرے بھائی کی مغفرت کر دے، اس کو جنت دے دے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا مانگی اپنے بھائی کے لیے؟ کہا ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. دوسری جگہ پر ہے وافصح منی لسانا فارسلہ معی رد ان یصدقنی. کیا دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے؟ اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی تو میرے ساتھ نبی بنا دے. واہ واہ کیا مانگ لیا اللہ، تو نے مجھے نبی بنا دیا، اب میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تو میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے. مانگی کسی نے ایسی دعا اپنے بھائی کے لیے؟ آج تو ذرا سی لڑائی ہو جائے تو کہا میں مالدار بن گیا تو میرا بھائی تو فقیر رہے ہوئے فقیر. میرے پاس ہاتھ پھیلاوے مانگے ایسا بنے وہ، میرے انڈر میں رہے میرے نیچے رہے، ایسی ایسی ہم تو تمنا کرتے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام نے مانگ لیا، اے اللہ تو نے مجھے نبی بنایا، اب میں تجھے کہتا ہوں تو میرے بھائی کو نبی بنا دے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. موسیٰ تم نے جو مانگا ہم نے دے دیا، جاؤ تمہارے بھائی کو بھی نبی بنا دیتے. کیسی مانگی دعا. اچھا ایک موقع پر اور بھی موسیٰ علیہ السلام نے چانس لیا، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کھانے پینے کی بہت تکلیف ہے، بنو اسرائیل میرے خاندان والے سب جنگل میں ہیں، یہاں جنگل میں کوئی شہر نہیں، کوئی مارکیٹ نہیں، کیا کھاوے کیا پیوے. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور اللہ تعالی نے دعا قبول کر لی. من اور سلوا، او ہو قدرتی پرندے آتے تھے اور قدرتی ٹھنڈا ٹھنڈا پینے کا آتا تھا، ٹائم ٹو ٹائم بھنے ہوئے پرندے اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا پینے کا، ٹائم ٹو ٹائم، ایک دو برس نہیں تقریباً 40 برس وادی سی میں ٹائم ٹو ٹائم، نہ نوکری نہ دھندا نہ کھیتی نہ باڑی نہ کمانا نہ محنت کرنا نہ پکانا نہ کچھ کرنا، ٹائم ٹو ٹائم. اور کھانا بھی کیا، تیتر بٹیر پرندے، ڈرائی چکن، چکن سے بھی آگے بھنے ہوئے پرندے آوے اور من پینے کے لیے ٹھنڈا ٹھنڈا آوے میٹھا بہترین، وہ کھا لیتے تھے. اللہ نے دعا اللہ سے مانگا، اللہ نے دے دیا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی سے مانگنا ہوئے نا تو کچی دعا نہیں مانگنی، ایک دم پکی مانگنی. یہ 50 روپے کوئی مانگنے کی چیز ہے اللہ سے؟ مانگے تو زوردار مانگ لینے کا. کیا مانگنے کا؟ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعا، زیادہ تر دعا کیا ہوتی تھی؟ زیادہ دعا کا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. کتنی زبردست دعا حضور نے مانگ لی اللہ سے. اللہ ہم سب کی طرف سے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. کیسی دعا سکھا دی؟ کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے اللہ دنیا بھی بھلائی ہی بھلائی والی ہو جائے. اللہ کو کیا دینے کا کہ اللہ دنیا بھی بھلائی والی ہو جائے، اپنی کیوں فکس کر کے مانگے؟ یہ آئٹم وہ آئٹم، ٹھیک، اللہ کو سوپ دینے کا، فی دنیا حسنا و فی الآخرت حسنا، اللہ آخرت میں بھی بھلائی بھلائی کرتے، وہاں بھی کچھ کمی نہیں رہے، وقنا عذاب النار، دوزخ کی آگ سے بچا لے. حضور زیادہ یہ دعا مانگتے تھے حدیث میں، لہذا ہم بھی اہتمام کریں کہ زیادہ اللہ سے یہ دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. دنیا کی بھی بھلائیاں آ گئی، آخرت کی بھلائیاں بھی آ گئی، جہنم سے حفاظت بھی آ گئی، سب آ گیا اس میں، اور مانگنے کی سیزن آ رہی ہے اللہ تعالی سے، رمضان کا مبارک مہینہ. اللہ ہم سب کو اس مبارک مہینے میں اپنے دربار سے لینے والا بنا دے، مانگنے والا بنا دے. حدیث میں ہے رمضان میں اللہ سے جنت کا سوال کرو، جہنم کی آگ سے پناہ مانگو، اپنے گناہوں پہ معافی مانگو. یہ تین اسپیشل چیز مانگنے کی، جہنم سے پناہ، جنت کا سوال، گناہوں پر معافی. اور کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خوب پڑھو. اللہ ہماری رمضان کو بہت اچھی بنا دے رہے. بہت اچھی کا مطلب سموسے کباب والی نہیں، عبادت والی. یاد رکھو بھائیو، او ہو بہت زبردست سوال آ گیا، شوہر کے بیوی کے اوپر اور بیوی کے شوہر کے اوپر کیا کیا حق ہے. اب یہ دو منٹ میں بتانے کا جواب نہیں ہے، کوئی تیار ہو جاؤ کہ کسی کے صدقے اصال ثواب کے لیے چھپوا دے، ہم لکھ دیتے ہیں کتابوں میں سے نکال کر کے کہ بیوی کے شوہر پر کتنے حق ہے، شوہر پر بیوی کے کتنے حق ہے. کوئی تیار ہو جاؤ، ہم لکھ دیتے ہیں، انشاءاللہ چھپوا دیں گے اس کو. ایک دن میں تو بتا نہیں سکتے، قرآن کی مختلف آیتوں میں جہاں جہاں آئیں گے وہاں بتاتے ہیں، اور انشاءاللہ بتاتے رہیں گے. ابھی یہ سورت جو چل رہی اس میں کتنی ساری باتیں گزری ہیں. ایسے عورتیں گاڑی چلا سکتی ہے، کون سی گاڑی وہ لکھو، پھر جواب دیں گے. آج کل کے برقعے فینسی ہو گئے، فینسی برقعے مت پہناؤ، سادے سمپل برقعے پہناؤ، بہت فینسی نہیں، تھوڑا بہت چل جاوے، بہت فینسی نہیں پہنانے کے، ورنہ اس میں اور کپڑے میں فرق کیا رہے. میں نے ایک عورت کو دیکھا، اللہ معاف فرمائے، وہ برقعے کے اندر تھی تو آگے بھی دل بنا ہوا، پیچھے بھی دل بنا ہوا. میں نے کہا اس کو کوئی برقعہ پہننے کی ضرورت کیا تھی تجھے، ایسے ڈبل ڈبل دل والے برقعے پہننے تھے تو سادے سمپل پہنو. محمد اقبال بھائی کی طبیعت نا درست ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. ایک آدمی نے لکھا ہے کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا، میرا وضو ٹوٹ گیا، ہوا نکل گئی، تو ناک پکڑ کے پیچھے چلے جاؤ، اس طرح ناک پکڑ کے، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ اس کو نکسیر پھوٹی ہے، خون نکلا ہے، اور خون نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور جیسے کہ ہمارے یہاں یہ مسجد میں گیلری ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، تاکہ پہلی سب میں کسی کا وضو ٹوٹا ہے تو گیلری سے پیچھے چلا جائے، یا تو پھر دو آدمی کے بیچ بیچ میں سے نکل کے پیچھے چلا جائے. بغیر وضو کے قرآن پڑھنا زبانی پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ لگا کے نہیں پڑھ سکتے. میرے گھر کی ویلیو 12 لاکھ سے لے کر 14 لاکھ تک ہے، تو جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ گھر پر زکات نہیں آتی، اس لیے اس گھر کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. میری شادی کے وقت سے گھر بنایا تھا، جب سے بنا ہوں، جو گھر میں رہتے ہیں وہ گھر پہ زکات نہیں آتی. میرے پاس 7 تولہ سونا ہے اور 10 تولہ چاندی ہے، تو اس کی زکات نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب سال پورا ہوئے، اور ہمارے یہاں ہم لوگ رمضان میں زکات نکالتے ہیں، تو پہلی رمضان کو یا جس دن زکات نکالنی ہو اس دن سات تولہ سونے کے بازار میں کتنے روپیے آتے ہیں وہ لکھو، اور دس تولہ چاندی کے بازار میں کتنے روپیے آتے ہیں وہ لکھو، اور ٹوٹل کرو، اور ٹوٹل کر کے اس میں چالیسواں حصہ زکات میں نکال دو۔ سمجھو کہ ان دونوں کا ٹوٹل ہو گیا 40,000 روپے، سات تولہ سونے کی قیمت 40 نہیں، وہ تو تقریباً ہو جائے گا کتنا، آج کل 20,000 روپے چل رہے ہیں نا، تو 1,40,000 تو سونے کے ہو گئے، اور 10 تولہ چاندی ہے، چاندی کا کیا بھاؤ چل رہا ہے، جو بھی ہو آپ نکال لینا ہے، سمجھو کہ چاندی کے 10,000 روپے چل رہے، تو 1,40,000 سونے کے، 10,000 چاندی کے، تھے 1.5 لاکھ روپے ہو گئے، تو 1.5 لاکھ میں سے 40واں حصہ 1 لاکھ کے اوپر 2,500، تو 50,000 کے اوپر 2,500 کے آدھے یعنی 1,250، اتنے ہی ہوتے ہیں نا، 2,500 کے آدھے کتنے ہوتے ہیں 1,250، گویا کہ 2,500 اور 1,250 یہ ملا کر کے زکات نکال دو، بس جتنی ویلیو ہوتی ہے اس کا 40واں حصہ یہ زکات میں نکال دینے کا، اور میرے گھر کی مہینے کی کل آوک 20,000 ہے، تو گھر کا خرچہ کرنے کے بعد جتنا خرچہ ہو گیا اس میں کچھ نہیں، کھا پی کے ختم کیا اس میں کچھ نہیں، جو بچت رہ جاوے اسی میں سے زکات نکالنے کی ہے، اس لیے بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے کھاتے پیتے رہو، شیئر بازار میں جو رقم جمع ہے اس کی زکات ادا کرنی چاہیے، کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، لیکن جو لیزنگ کمپنی کے شیئر ہے، لیزنگ کمپنی کے، کہ جو کمپنیاں لیز کے اوپر چلتی ہے، جیسے کہ شپنگ کمپنیاں ہیں، وہ شپنگ کمپنیاں لیزنگ کا کام کرتی ہے، تو اس پر زکات نہیں آتی، باقی لیز کے علاوہ جتنی بھی کمپنیوں کے شیئر ہے، ایسی کمپنیوں کی فیس ویلیو جس دن ہم لوگ کو زکات نکالنی ہے اس دن ان شیئر کی جو مارکیٹ ویلیو اس کے اوپر زکات نکالنے کی، وہی 40واں حصہ۔ سفر میں جو نماز قضا ہو گئی ہو اپنے گھر آ کر کے اس کو قصر ہی پڑھنے کی، دیکھو سفر میں ہماری نماز قضا ہو گئی تو سفر میں ہمارے اوپر نماز کتنی ہے، کنسیشن، ظہر عصر عشاء دو ہی پڑھنے کی، اب ظہر عصر عشاء ہماری سفر میں چھوٹ گئی، گھر آ کے پڑھنا ہو تو وہی دو ہی پڑھنے کی، پوری نہیں پڑھنے کی، یہ دھیان میں رکھنا ہے۔ ہاں مغرب پڑھنی ہو تو 3 پڑھنے کی، قرآن شریف کو بوسا دے سکتے ہیں، پیشانی سے لگا سکتے ہیں، لیکن احترام سے پڑھو، صرف چوما چاٹا مت کرو، احترام سے پڑھو بھی۔ یہ کسی بہن کا سوال ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس سونے کا سیٹ ہے اور میں سلائی کا کام کرتی ہوں اور سلائی کی آمدنی میں سے میں زکات دیتی ہوں، لیکن میں پریشان ہوں، کیسے، کہ میرا شوہر غریب ہے اور قرض والا ہے، شوہر آپ کا اگر غریب ہے اور قرض کے اندر ہے تو شوہر زکات کی رقم لے سکتا ہے، بیوی کی نہیں دوسرے کی، بیوی کے پاس سونا ہے، دیکھو ہمارے یہاں ایک بات یہ سمجھ لو کہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مال شوہر کا ہے وہ بیوی کا بھی ہے اور بیوی کا ہے وہ شوہر کا بھی ہے، یہ سمجھ غلط ہے۔ اسلام میں پراپرٹی کا نظام ڈیوائڈ ہے، تقسیم ہے، جو مال شوہر کا وہ شوہر کا، جو مال بیوی کا وہ بیوی کا، اسی لیے اگر یہ طے نہیں ہو تو پہلی فرصت میں طے کر ڈالو تو ہی تو زکات کا حساب نکلے گا، ورنہ نکلے گا کیسے، شوہر کا کون سا بیوی کا کون سا وہ طے کر لو۔ اب بیوی مالدار ہے تو بیوی پر زکات فرض ہے، وہ اپنی زکات کی رقم دوسروں کو دے سکتی ہے، شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر غریب ہے وہ کسی کے پاس زکات کے روپیے لاوے اور زکات کے روپیے میں سے وہ اناج لاوے اور اناج لا کے ایز اے شوہر شوہر ہونے کی حیثیت سے بیوی کا جو حق ادا کرنا ہے وہ بیوی کو کھلا رہا ہے, بیوی کھا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ یہ جو زکات ہے وہ شوہر نے لی ہے, بیوی نے لی نہیں ہے. تو بیوی کا مال الگ, شوہر کا مال الگ, اس کا خاص لحاظ رہے. لیکن اس میں ایک باریک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر کسی نے زکات میں اناج تقسیم کیا, پیسے تقسیم نہیں کیے, دیکھو یہ مسئلہ برابر سمجھ لینا, کہ شوہر زکات کے روپیے لایا اور اس روپیے میں سے اس نے اناج لیا اور اناج لا کے بیوی کو کھلایا تو کوئی حرج نہیں ہے, بیوی کھا سکتی. لیکن اگر کسی نے زکات کے اندر اناج بانٹا, روپیے نہیں بانٹے, جیسے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ زکات کے اندر روپیے نہیں بانٹتے بلکہ اتنی رقم کا اناج تقسیم کرتے. اب وہ اناج شوہر لایا اور لا کے مالدار بیوی کو کھلانا چاہے تو بیوی نہیں کھا سکتی, ڈائریکٹ اناج. یہ برابر سمجھ لینا کہ زکات کے روپیے شوہر لاوے اور اس میں سے اناج لا کے بیوی کو کھلاوے تو بیوی کھا سکتی ہے, اور ڈائریکٹ زکات کا اناج ہوئے اور وہ بیوی کو کھلانا چاہے اور بیوی مالدار ہے تو وہ نہیں کھا سکتی. درود شریف پڑھو. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حال کی پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ تو ہماری روزی روٹی میں حلال طریقے سے برکت عطا فرما, آنے والے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو روزہ اور زکات کی توفیق عطا فرما, صحیح زکات اور صحیح روزے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی, ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.